Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Ráadásul ma este egy perccel hosszabb lesz a Modem Idők műsor. Köszönhetően Marton Gyula kollégánknak. Hallgatók is köszönhetik meg mi is ezt, és ezen alkalommal lesz az utolsó olyan műsor, aminek Modem Idők a címe, úgyhogy ezért is nevezetes lesz ez a 31 perc. Jövő héttől kezdve más címmel jelentkezik a műsorunk, de jelentkezünk, itt leszünk. Legalább ennyi. Balázs, te is itt leszel? Itt leszek, igen. Na, ez a megnyugtató. És lehet, hogy Catika is itt lesz majd. Ő a műsorban majd kicsit későbben lesz itt velünk. Most találtam egy jó hírt, éppen azt hiszem, hogy ma küldtem körbe nektek az asztaltársaság tagjainak, hogy internetes ügyfélközpont nyílt az Andrássy úton, ami azért nagyon tetszett nekem, mert ugye internetes, de mégsem virtuális, hanem abszolút fizikai ügyfélközpont, tehát bemehetnek oda az emberek, és igen, élő emberektől kérhetnek tanácsot arra, hogy hogyan használják ezeket az internetes hivatali ügyintéző módszereket, meg lehetőségeket. Ez nagyon érdekes, a többszörös áttétel, ugye? Tehát az e-ügyintézésről szóló ügyintézés. Így van, pontosan. Igen. Tehát, hogyha valakinek problémája van ezzel, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az interneten valamilyen ügyet elintézni, akkor bemehet az internetes ügyfélközpontba. De ott nem intézheti el interneten az ügyeit, vagy elintézheti, akár ott is, elintézheti, utána megmondta ott is neki Mancika, hogy kell megcsinálni, igen, akkor odaül a géphez és elintézi. Abban segítenek neki, hogy az interneten. Tehát, tehát nem kell hazamenni, igen, vagy akárhová. Na, ennek már azért van értelme. Elvileg ugye azért vannak ezek az internetes lehetőségek amúgy is, hogy egyszerűbb legyen, és ne kelljen időt tölteni, meg könnyen el lehessen intézni. De hát ezek szerint valakinek kell segíteni. De ez nem baj. Tehát, nem, hogy... mert ez, persze, nekem is kellene segíteni. Hát nyilván. Úgyhogy nyugodtan lehet menni, az Andrássy úton van, mégpedig az 55-ös szám alatt. Új magyar kereső jelent meg a Magyar Internet táncparkettjén, a tangó. Van-e még helye és mitől más ez, mint a többi? Aztán vendégünk lesz a Kürt vezérigazgatója, aki elmeséli nekünk, miért fontos, hogy az egyik vidéki egyetemmel együtt információ-biztonsági kutatófejlesztő központot alapítottak. Németországban kapcsoljuk Catit, aki a netes tévéken nézi a téli olimpiát. Sok-sok tévé egy csokorban az interneten. Az infószótárban e-ügyintézünk, bár már beszéltünk az e-szavakról. Egyre több magyar szó kezdődik e-kötőjellel, de mit is jelent valójában? Végül újdonságok, hírek az új Vistáról, Chatmentől. Folytatódik a Vista számlálás, új verzió, új információk. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, az utoljára jelentkező Modem Időkben. A műsorunk címe tehát jövő héttől Net Idők lesz. A mai alkalommal még mondhatjuk nyugodtan, hogy Modem Idők, úgyhogy mondjuk is el jó sokszor, ugye? Igen, modem, itt a Modem Idők műsor. A weboldalunkat a www.modemidők.hu címen találhatják még ezen a héten. A Modem Idők című műsornak a weboldala. Weboldalát. Igen. Márciustól már a netidők.hu címen leszünk elérhetőek. Mit szoktam még ilyenkor mondani? Ja igen, a gyalogló csetet, ugye működik a... Abszolút, chat. De nagyon kevesen vagyunk, úgyhogy várunk mindenkit. chat.gyalogló.hu, és ott a csüti csati szobában. De a chat.gyalogló.hu-nak a neve nem fog megváltozni. Az nem. Az nem változik meg. Az ezek nem. Szerint. Jó, tehát a Modem Időknek a chat szobája az a chat.gyalogló.hu. Így van. Jó. És ha valakit érdekel, hogy miért változik meg a műsor cím, azt mi most itt nem fogjuk elmondani, mert túlságosan hosszú, bonyolult és nyomasztó történet. A weboldalunkon vannak ezzel kapcsolatban, ha nem is sok információ, de lehet erről olvasni. Úgyhogy inkább beszéljünk az érdekes témákról. Az asztal társaságban most nincs itt a hölgy, mint ahogy múlt héten sem. Cati ugyanis Németországban van, de majd kapcsolni fogjuk telefonon. De itt van a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! Spányik Balázs, alias Chatman, aki a billentyűzetet kopogtatja. Szép esik, nem? Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és a műsorunk vendégek Metti József, a Kürt ZRT vezérigazgatója. Üdvözlöm a hallgatókat. Egyébként tudjátok, hogy milyen mizéria van most felénk a nyelvészek felé a ZRT miatt? Ugye hirtelen kötelező lett a Z vagy a NRT meg, tehát zárt vagy nyílt részvénytársaság megjelölése, mert ez állítólag nekünk embereknek nagyon fontos, viszont nem tudják leírni, semmilyen szabálykönyvben nincsen benne. És szerencsétlen cégvezetők, meg marketing, meg egyéb vezetők, akinek ez a dolguk, hogy erről gondoskodjanak, hát miért kellene nekik tudniuk? Most az, hogy galiba van vele, azt mi tudjuk, mert nekünk kell erről gondoskodni. Hát ez az. Ez de az. Ha te tudod, hogy miért fontos az embereknek ez a megkülönböztetés, árulj már el nekem. Mert én tudom, hogy mennyi pecsétet kellett kicserélni, meg névjegyet. Nem érezted, kedves Józsi, az iróniát a kifejezés. Én azt hallottam, hogy ez azért fontos az embereknek, mert innentől fogják tudni, hogy mely cégeknek a részvényeiből vásárolhatnak szabadon a tőzsdén, és melyekből meg nem. De hát ez nagyon fontos tudatni. Én csak azért nem vettem eddig. Ez az, tehát ha nekem van annyi pénzem, meg vállalkozó szellemem, hogy kimenjek a tőzsdére, akkor valószínűleg megyek egy brokerházba, vagy egyébként megértek a dologhoz, és amúgy meg defaultból tudom, hogy melyik az, amit megvettem. De mindegy, a szabály, nem akarok semmit sem kétségbe vonni. Lényeg az, hogy én most a nagy nyilvánosság előtt elmondom, hogy az ERT nagy Z, és az R meg a T kicsi, és pont utána a cég nevében szerepel. Ha nem a cég nevében van, hanem csak egy mondat van, akkor természetesen a Z az nem nagy betű. Egyébként eddig is, hogyha érdekelt volna, hogy melyik társaság részvényeit lehet a tőzsdén megvenni, lehet, hogy az interneten kerestél volna. Nyilvánvaló, ugye? persze. Valamilyen broker cég, biztos, hogy... Van egy olyan információ viszont, vagy oldaltípus, amit nem nagyon keresünk, mert eleve nem lehet keresni. Na, mire gondolok vajon? A keresők. A keresőket nem lehet keresni. Bár miért, hogyha beírom a Google-be, hogy Yahoo, akkor nem találja meg? Megnézted ezt, Balázs? Szerintem ez egy jó ötlet. Ugyanis most indult egy új kereső oldal, aminek Tango a címe, és ez egy kifejezetten magyar kereső oldal, a magyar oldalakban keres. Ilyenre is van már példa. Ez az volt már, szerepelt is nálunk ennek a... De majd most mindjárt kiderül Jónás Zoltántól, a Sanoma Budapest új média divízió munkatársától, hogy miben más a Tango, Szalai Dániel kérdezi. A napokban indult el hivatalosan is a tango.hu kereső, de hogy látjátok a magyar piacot? Nem telített még a keresők szempontjából? Elég sok kereső van már. Gondolok itt a Kurzorra, az Origónak a keresőjére, a Heuréka, és még sorolhatnánk tovább. Hát igen, mondhatni, hogy sok kereső üzemel már a magyar piacon, mi gyakorlatilag a Sanoma mégis bízik abban, hogy ez a technológia, amely most bekerült a Tangóba, ez versenyképes lesz. Hát egyrészt a már piacon lévő magyar keresőkkel is, de azt szeretnénk, hogyha legalábbis a hazai téren, a hazai web tekintetében fölvenni a versenyt ez a Google-el is, hiszen hát ez a leginkább használt kereső. Hogyan tudjátok ezt elérni? Mik a terveitek? Mivel ez a kereső közép-európai piacra van pozícionálva, jóval frissebb találatokat, aktuálisabb találatokat tud hozni, tehát jóval gyakortabban tudja indexelni a magyar webet, és ebben tudjuk majd talán előzni, vagy meghaladni a Google-ba a tudását. Mik ezek az újdonságok, amik egyébként most megjelentek a ti keresőtökben? Végülis annyiból speciális ugye a kereső, hogy nem egy egyszerű webes keresővel váltottuk le a már jó néhány éve üzemelő régi startup keresőt. A célunk az is volt, hogy megtartsuk annak a tudását is, tehát ha megnézedből több szolgáltatás van integrálva már most is a Tangóba, és hát nem titkolt, hogy tervezzük egyéb szolgáltatások elindítását is, tehát ebben is szeretnénk fejlődni. A webes kereső mellett most a startup adatbázisában is folyik keresés, illetve a híreket gyűjtő oldalunk, a Hírstart adatbázisa is szintén indexelésre kerül, és külön találati listát lehet kérni friss hírekből. És hát ami gyakorlatilag a legújabb terméke ennek a Jigsaw motornak, a Tangóhoz, ez a képkereső szolgáltatás, ami szintén már pásztázza a webet, és egyre több találatot hoz. És szintén újdonságként jelent meg ez a bizonyos a magyar helyesírási hibákat is kiküszöbölő megoldás. Ez hogy működik egyébként? Igen, hát egy gyakorlatilag több milliárdos elgépelésekről szóló adatbázis áll rendelkezésükre, hogyha valamilyen szavat elírtak, elgépeltek, akkor az alapján megpróbál akkor is értékelhető találatot hozni a felhasználóknak. A gyors kutakodást végeztünk a Tangóban, illetve a Google-ban hagyományos is. Google keresőben is, és milyen eredményre jutottunk, Balázs? Hát a Google megtalálja a Yahoo-t is, és az MSN Search-et is, viszont a... Ez elegáns megoldás egyébként. Igen, tehát mind a kettőn az első helyen hozza a másik két keresőt. Ellenfelet is ajánlom. A Tango viszont nem annyira kegyes a Kurzorral szemben, hogy ez a másik ismert magyar kereső, csak akkor hozza elő, hogyha a Google és a kurzor szavakra együtt keresünk, hiszen a kurzor a www.google.hu címen található meg. Tehát ezért gondoltam, hogy hát, hogy közelebb jutunk hozzá, ha csak simán a kurzorra kerestünk rá, akkor nem találtam. Az érdekes egyébként, hogy az interneten is működik ez a hagyományhatás. Uh-huh. Tehát, hogy nagyon nehéz új neveket bevezetni a neten, mert hogyha már beállt a emlékezetünkben például a Google, uh-huh. vagy a Vizsla kereső, uh-huh. Akkor nagyon nehéz ezt ugye módosítani a fejekben. Hát igen, hiszen a kereső az egy nagyon hétköznapi funkció. Tehát valahogy nem is tudom mihez hasonlítsam, mint a lakáskulcsom. Tehát hozzám nő, rögtön azt fogom elővenni, ha be akarok menni a lakásba, nyilvánvalóan a saját lakáskulcsomat fogom elővenni. Hiába cseréltem ki a zárat, mondjuk, és egy másfajta kulcsot kellene használni hozzá, akkor is azt a fajta kulcsot fogom keresni a kulcsomon, amit már 25 éve használok a lakásomhoz. Kereső olyan, mint a portálok. Aha. Nem, hogy az a kezdő. Érdekes dolog történt. Most helyből megtalálta a kurzort, csak hogyha beírtam a kurzor szót. Ez nem értem. Valaki dolgozik a túloldalon. Igen, hallgatnak bennünket. Egyébként van Németországban egy adatmentő cégünk, és mindig vizsgáljuk, hogy hogyan találnak rá ezekre a cégekre. 90% fölött van egyébként, hogy interneten keresztül bukkannak rá, és ebből gyakorlatilag 100% az a Google keresőn keresztüli érdeklődés. Tehát elég egyszerű mondjuk figyelni arra, hogy Google-be legyen elől az ember, mert az összes többi kereső az teljesen lényegtelen ebből a szempontból. Mondjak, Metti József a Kürt vezérigazgatója. De mondd, kedves József, a Kürtnek nincsen olyan vágya, ami előbb-utóbb nem teljesül? Hát, már jó ideje tudom azt, hogy terveztétek, hogy kellene már Nyugat-Európába terjeszkedni, rám most mondod ugye, hogy Németországban van egy leányvállalat, meg van Ausztriában, nem tudom, hogy hány országban van. Megremélem Vietnámban is. De ez az a Vietnám ugye egy kulcs tényező a Kürt életében. Nyugat-Európa? Oda járni, hát erről van. Ott van Nyugat-Európa, most már Ázsia is, és én Kürti Sándortól tudom, hogy az is egy régi vágy álom, hogy valamelyik egyetemmel szövetkezve egy ilyen kutatófejlesztő központot valósítsatok meg, és lám, hát ez is megvalósult. Hát ez is megvalósult, egyébként nagyon sok álmunk van, de akkor most még beszéljünk el a kutatófejlesztő központról. Nehogy valaki lelője a többit. Nehogy valaki lelője a többit, meg aztán miért jönnék én ide legközelebb a netidőkbe. Most már megy. Szóval miért kell? Azért, hogy ti ott tanárként oktassátok a jövő információbiztonsági szakembereit? Nem erről van szó. Arról van szó, hogy ma úgy működik a világ, hogy aki fejleszt, az próbál olyan eszközöket előállítani, amit nagyon rövid úton be tud vezetni a piacra. Ugyanakkor látszik az, hogy sokkal átfogóbb igények jelentkeznek például a biztonság területén. Mindenki tudja azt, hogy rengeteg biztonsági eszköz létezik, szükség van arra, hogy valamilyen struktúrába kezeljük ezeket, szükség lenne arra, hogy ezeket valamilyen átfogó mesterséges intelligencián keresztül fogjuk meg. Lehetetlen minden eszköz paraméterezni, lehetetlen minden eszköz önállóan megfigyelni, és ráadásul ezen eszközök egymáshoz való viszonya határoz meg nagyon gyakran valamilyen vészhelyzetet, valamilyen vészesemény. Mert nem elég az emberi intelligencia, kell a mesterséges? Ahhoz, hogy én ezeket az eszközöket megfigyeljem, ahhoz, hogy én ezeket paraméterezzem, miután a környezetünk változik, nekünk is állandóan újra kéne paraméreznünk. Hogyha én egy olyan eszköz képes vagyok kifejleszteni... Erről hallottam, hogy minden fél évben egy újabb technológiai váltás következik be a információbiztonság világában. Tehát, hogy nagyon gyorsan kell fejlesztenetek ahhoz, hogy utolérjétek. Ez így van, de mondok egy nagyon egyszerű példát. Valaki használ egy számítógépet, szerver, és a számítógépek közt mozgat adatokat. Minden egyes felhasználó más mennyiségű adatot mozgat. Hogyha én azt csinálom, hogy az elmúlt egy hónapban való adatmozgásokat átlagolom, és azt nézem, hogy ő egy nap mennyi adatot mozgat, és héten ötször annyit kezd el mozgatni, mint előtte, akkor azt mondom, hogy ott valami probléma van, ő valami olyat tesz valószínűleg, amit nem kéne, másolja kifelé az adatokat. És ez egy nagyon egyszerű példa volt, de rengeteg ilyen rendszerünk van, ezek a rendszerek összekapcsolódnak valahol, és erre rá lehet tenni egy olyan átfogó eszközt, egy intelligenciát, ami észreveszi azt, ami képes felderíteni azokat a esetleges biztonsági problémákat, amit ma azért nem tudunk megtenni, mert ma ezeket az eszközöket mereven paraméterezzük, elhatározzuk, hogy ezt így állítom be, vagy úgy állítom be, közben változnak a rendszerek, változik a szervezet, ezért újra és újra kéne paramétereznünk ezeket. Hadd fordítsam, vagy talán vigyem a beszélgetés fonalát abba az irányba, hogy ugye régebben egyszerű volt elképzelni ezt a biztonsági dolgot. Vagy elromlott a merevlemezünk, vagy nem, vagy kaptunk egy vírusfertőzést, vagy nem. De most egy kicsit bonyolultabbá vált már a világ, és egyre bonyolultabbá válik folyamatosan. Ez így van, és ez a bonyolultság már olyan mértékű, hogy nem tudunk abban gondolkodni, hogy most leül valaki, és 3 hónap alatt kitalálja. Mindenképpen partner kellett ehhez találnunk, és hol találhat az ember partnereket? Nyilván egyetemeken. Nagyon nehéz olyan helyet találni, ahol az egy egyetemben dolgozó kutatónál motiváltabb emberre bukkanunk, hiszen ő szeretne valamit letenni az asztalra, ő szeretne bizonyítani. A kutatás részét ők nagyszerűen el tudják látni ennek a feladatnak. Mi ismerjük a piacot, mi hozzá tudjuk tenni ez az értékesítés részt, meg tudjuk határozni azt, hogy mi az, amit elő kell állítani. Ők hozzáteszik a kutatás részt, mi pedig ezeket a termékeket, amik ezáltal keletkeznek, mi piacra dobjuk, azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon-nagyon jó együttműködés már most is, hiszen már dolgoztunk velük együtt ilyen területen, és nagyon jó együttműködés lesz ebben a projektben, illetve a jövőben is. Tehát mi a Veszprémiek mellett tettük le a voksunkat. Veszprémi Egyetem mellett. És itt van a szerepe annak, amit a beszélgetés elején mondtam, félig viccesen persze, de hát nagyon komoly dolog, és ezért érdekes, hogy a Kürt végül is már egy magyar multicég. Több országban van képviseletetek, és ilyen szempontból kell nézni egy ilyen kutatófejlesztő központ létesítését, illetve annak a jelentőségét, mert ezek szerint abban a központban az ott tanulók, illetve ott fejlesztő kutatók már egy külföldi piacra fejlesztenek és dolgoznak. Hiszen az egész fejlesztéshez elkészült üzleti terv az már arról szól, hogy milyen eszközöket, milyen termékeket, szoftvereszközöket, milyen külföldi piacra fogunk kihelyezni. Hiszen mi csak azért teszünk ebbe pénzt, és csak azért tesz bele komoly erőforrásokat az egyetem, mert látjuk azt, hogy ennek lesz értelme. Egy konkrét cél érdekében tesszük ezt, és ennek a konkrét célnak ugyanúgy egy üzleti terv az alapja, mint bármilyen más üzleti vállalkozásnak. Mi egyszerűen erőforrást kapunk az egyetemtől, nagyszerű erőforrásokat. Egyébként nagyon kevesen tudják, hogy a kürtösöknek nagy része az Veszprém mi egyetemen végzett egyébként, tehát ezért ilyen régi és jó velük a kapcsolat. Egy kutatófejlesztő központban levő kutató, egy ott dolgozó kutató inkább egyetemista, tanuló, vagy egy nagyon komoly fejlesztést végző szakember? A Veszprém Egyetem az országban egyedülálló egyébként a főállású kutatók számában, tehát ők irányítják ezeket a kutatásokat, és hát nyilván egyetemisták, PhD hallgatók azok, akik nekik segítséget nyújtanak, olyan projektmenedzsment mellett, amit mi biztosítunk ehhez a munkához. De nekem csak az az érdekes, hogy ez is jól mutatja, hogy a magyar felsőoktatás és felsőoktatási kutatásfejlesztés is mennyire piaci alapokra helyeződött az utóbbi néhány évben, szépen, csendben, egyszerűen ma már így tud működni rendesen egy felsőoktatás. Kritikusan mondod, vagy dicsérve? Inkább ténymegállapításként, és úgy mondom ezt én, mint eltés és mint nyelvész, aki tulajdonképpen teljes mértékben, 100%-ban kiesik ezekből a piaci folyamatokból, ugyanakkor meg elvárják tőlük. Ha dolgozol valamin az egyetemen, és mindenki valamit tesz az asztalra, letesz az asztalra, akkor sokkal jobb, hogyha annak értelme van, sokkal jobb, hogyha valamilyen irányban teszed azt a dolgot, így hogyha van. Annak lesz valami eredménye, mint hogyha azt csak azért tennél, mint ahogy ez volt 15 évvel ezelőtt, hogy kipipáljál valamit, hogy na ezt én megcsináltam, ezt is megcsináltam, ezzel is elkészültem. Ennek a gondolkodásnak a kezdeté, vagy hogy mondjam, ennek a gondolkodás eredményének a kezdeténél tartunk most a felsőoktatásban, tehát a nagy tömegben. De ez egy üdvös dolog, tehát persze, jó lenne, ha minden jól működne. A műszaki felsőoktatásban már nagyon sok ilyen kapcsolódás van, mint amilyet most ezen a területen. Én a saját életemről beszéltem. Információbiztonság területén egyrészt nincs, sőt egész Európai Unióban nincsen ilyen. Egyesült Államokban találtunk ilyen kutatófejlesztő központot legközelebb, vagy ennél távolabb már viszonylag nehéz menni mondjuk. Hát akkor jó nagy piac. Tehát egyértelműen erre nagyon nagy szükség van, tehát ezt látjuk. Mekkora a tér? Meddig lehet terjeszkedni ezzel a tevékenységgel? Lányvállalatokkal is, meg a kutatófejlesztő tevékenységgel. Most például most itt van a német lányvállalatunk, Bochumban van, nem véletlenül ott van. Bochum a legnagyobb német egyetemi város. Oda is ki fogjuk terjeszteni ezt az együttműködést, tehát már folynak a tárgyalások. Kialakítottunk egy intelligens ügyfélszolgálati rendszert az adatmentéshez, szeretnénk megjelenni ebben az évben virtuálisan 10 országban. elég egyértelmű az üzleti terveink alapján, hogy ez megvalósítható, aztán mozdulunk kifelé Európából. Gratulálok a fejlesztéshez, és remélem, hogy megint néhány hónap múlva valami nagyon nagy dologról beszámolhatunk. Én pedig remélem azt, hogy talán példát mutatunk másoknak, és ők is igénybe fogják venni ezeket a erőforrásokat, amik az egyetemeken egyébként úgy érzem, hogy parlagon hevernek jelen pillanatban. Kapcsoljuk Németországot. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindenkinek! A vonalban Szokoli Cati. Bezony! Vagyis Szokoli Kata az online. Mit csinálsz te ott Németországban, Cati? Üdülök! Csak úgy egyszerűen. Eljöttem rokon látogatni, és tök jól érzem magam. Mert többen kérdezték, hogy ugye nem maradsz kint. Nem, bár nagyon-nagyon csábít, de nem, sajnos. Viszont ott Németországban nézed az olaszországi olimpiát, téli olimpiát. Mert hogy itt van rá időm, és teljesen jó. És ezzel kapcsolatos a ma esti témám is. Igazából nem az olimpiával, hanem a tévénézéssel, hogy a bátyám mutatott nekem egy weboldalt. Ugye vitéként 23 éve, sok magyar szót nem hall senkitől. Magyarországon egyetlen egy olyan televíziócsatorna van, amit műholdon keresztül lehet fogni külföldön, és most találtunk egy olyan weboldalt, pontosabban az egyik német szomszédja talált neki egy olyan weboldalt, ahol össze van gyűjtve a föld összes országának az interneten is nézhető televízió adása, és így lehet az, hogy mi például itthon két nappal ezelőtt iraki televíziót néztünk. És az neked jó, hogy iraki tévét nézel? Mit néztél benne? Hát azért furcsa. Tehát így egyébként én nem hittem volna, hogy valaha iraki televíziót fogok nézni, és te is tök olyan, mint egy... És pont Németországban. És magyar televíziót? És magyar televíziót nézel? Azt is néztem, igen. És nagyon jó volt. Igazából 12 csatorna van felsorolva. Európából Olaszországnak van a legtöbb csatornája, nekik van 60. Ez egy ilyen multikulti tévécsatorna az interneten, ami ugye azért is érdekes, mert állítólag az internetes szokások mellett, illetve ugye az internetezőknek olyanok a szokásai, hogy a televíziózást hanyagolják a leginkább. De hogyha azért mégis ráfanyolódik, akkor egy ilyen oldalt is megnézhet. Milyen a minőség ezeknek a tévéadásoknak? Változó. Tehát a magyar tévéadások azok teljesen jól jönnek, mindenféle akadozás nélkül. Végre valamiben jók vagyunk. Igen, az iraki tévécsatorna, ja, a magyar tévét az ki lehet full screenbe nagyítani. Uh-huh. Az iraki az nem, az egy ilyen tehát teljes képernyő mondjuk a hallgatóknak. Igen, az iraki az egy ilyen kis bélyeg mozi volt, ilyen 200K-s kis valami. Hát annak örülni kell, hogy egyáltalán van. Hát igen. Na, és egyébként ami nagyon jó minőségben megy, az összehasonlítható a igazi televízióadás minőségével? Hát annyira ugye nem jó, de abszolút élvezhető minőségű. Tehát, hogy tényleg nem is tudom mihez hasonlítani. Teljesen jó. Tehát így nem szaggat, nem szemcsés a kép. Tehát látszik, hogy rosszabb a minősége, de teljesen jó. Örömteli. Még egy címet mondjál, Cati, és aztán elengedünk. Oké. www.itv.com, a www után nincsen pont. Köszönjük szépen. Szia! Sziasztok! Most már ne pukarózunk a nevetéstől, következik az infószótár, amiben itt most nyögni fogunk. Igen. Háromszor is ügyintézés, kormányzat, önkormányzat. Különösen így ez az önkormányzat, olyan úgy hangzik. Na, tehát ezzel megállapíthatjuk, hogy egy új írásmód jelent meg a magyar írásos nyelvhasználatban, és egyébként a szóban is. Az elkötőjeles, tehát az elkezdetű szavak, hiszen már magyar szavakhoz is tömegével kapcsolódnak. Nagyon érdekes. Ez benne a hír, amit mondasz, hogy magyar szavakhoz is kapcsolódnak. Ez benne a hír egyrészt, igen. De nyelvileg, helyesírási szempontból is van egy érdekessége. Biztos emlékeztek rá iskolai tanulmányunkból, hogy a kötőjelezés a magyar helyesírásban az egybeírás változata. Tehát azokat szoktuk elméletileg, azokat a szavakat szoktuk megkötőjelezni, amelyeket valami miatt nem írhatunk, vagy nem szoktunk, vagy nem akarunk egybeírni. Na most az E az mit is jelent? A elkötőjel ezeknél a szavaknál? Elektronikus. Elektronikus ügyintézést, ezt egybeírnád. Nyilván hát nem. Hát természetesen ezt külön kell írni. De ez nem hiba, tehát nagy valaki úgy gondolja, hogy most akkor valami hibás dolog terjed. Nem, nem. Ez egy ilyen szókép, amelynek az alakja is szimbolizál egy bizonyos jelentést. És kapcsolódik a angol eredetihez, természetesen, igen. Hát meg e-business. Igen, az a nagy szerencse ugye ebben a helyzetben, hogy az angol eredeti szóalak az tökéletesen megegyezik a magyar, tehát elektronik, illetve elektronikus, hát ugye a kezdő betűje az mindenképpen, meg a kezdő hang is. Csak az az érdekes, hogyha magyar szóhoz kapcsolódik, akkor e-nek mondjuk, és nem i-nek. Igen, igen. Ezek a vegyes összetételek, van ilyenre is példa, vegyes összetételekre, amikor a szó összetétel egyik fele idegen, a másik fele magyar. Ez attól függ, hogy honosodik meg a nyelvhasználatban, ennek igazából semmi különösebb törvényszerűsége nincsen. Elvárások vannak persze, de törvényszerűség nem nagyon. Itt az E jelent meg. Bután is néz neki, hogy i-ügyi intézés. Egyébként, hogy mit is jelent pontosan az E, az e-kötőjel ezeknél a szóösszetételeknél, nagyon sok még mindig az olyan kicsit tájékozatlan felhasználó, aki ezt elektromosnak mondja. Az én környezetemben is nagyon sokat hallok. Az elektronikus, tehát az e-kötőjel ügyintézésben az e-kötőjel, tehát az elektronikus, az elektromossága nyilvánvalóan valamilyen kapcsolatban van, hiszen olyan eszközök igénybevételével lehet az ügyintézést végrehajtani, amelyeknek a működtetéséhez szükséges az elektromosság. De ez nem elektromos, hanem elektronikus, más jelent a szó. Utána nyilván nézünk következő adás, hogy az elektromos meg az elektronikus között egészen pontosan mi a különbség. Nekem jó, van erről egy jó gondolatom, hiszen itt tanultam. Tele vagyok mérnökkel itt a stúdióban, mérnökök társaságában ülök, úgyhogy én nem az vagyok, tehát nem értek hozzá, de nézzük át valóban. Tehát mi is az igazi jelentés, és ezt tényleg be is fejezem, a tulajdonképpen számítógépes kommunikációt, illetve internetet igénybe vevő ügyintézés, ugye az e-kötőjel ügyintézés, e-kormányzat, e-önkormányzat. Amit az elején is mondtunk, pontosan, aminek igen, most már hagyományos ügyintézés. Ez volt a mai infószótár cikk ihletője, ez a hír. Van még időnk, Balázs. Várjál, nem csak először szeretnék bocsánatot kérni az éteren keresztül a tango.hu-tól, és egyszer sem egy nagyon fontos PC-tippet adni a hallgatóknak. Ha valaha a kurzor szóra akarnak keresni bármelyik, ne írják be azt, hogy kuzor, akkor nem fognak találni semmit. Ó, igen. Minden, revideáltuk magunkat, teljesen még egyszer elnézést. Mi írtuk rosszul, rátalál a tango is a kurzorra. Ha jól írjuk be, akkor megtalálja. Nagyon jó. Na, jó van. 31-ig megy a műsor, úgyhogy most még a Vistával kapcsolatos hírek és újdonságok. Az a jó hír talán a Vistával kapcsolatban, hogy megjelent tegnap éjszaka, tehát ma éjszaka, az a verziója, amelyet úgynevezett feature complete verziónak hívnak, tehát ez már tartalmazza az összes olyan funkciót, amely benne lesz a végleges termékben is. Természetesen még nem áll készen arra, hogy kiadják, hiszen még sokat kell optimalizálni, meg még hibákat javítani, de további új funkciók már nem kerülnek bele a tovább kiadott mondjuk ilyen tesztverziókba. Tehát ennél már csak kevesebb lehet. Nem, szerintem kivenni sem nagyon fognak belőle, tehát előfordult már ilyen korábban, de szerintem ezt most már azért elég jól belőtték ahhoz, hogy ezt végig lehet vinni, hogyha megjönlik idén, majd meglátjuk. Ami az érdekes egyébként, hogy tegnap itt volt Magyarországon a Microsoftnak a németországi központjának a Vista termékmenedzsere, aki az egész kelet-európai régióért is felel, és ő itt termékmenedzsere a Vistának, aki egy ilyen rövid 30 perces előadást tartott nekünk az új operációs rendszerről, és ebben fordult először elő ez a úgynevezett 3C, ezt érdemes tudni a Vistáról, hogy most erre a 3C-re lövik be nagyon keményen, az egyik a Clear, a másik a Connect, a harmadik pedig a Confident. Hogy fogják magyarítani? Hát a Confident, tehát az, hogy én magabiztosan kezelem a számítógépet, az azt jelenti, hogy a Vista az olyan könnyen kezelhető lesz, hogy ezt bárki, aki bekapcsolja. Tehát konkrétan például egy olyan példát mondott, hogy ahhoz, hogy egy tévét bekapcsolja és nézzél, az nem kell ismered a tévét, hogy hogyan működik. De ahhoz, hogy beállíthassam a tévét, azt hát, apukáma nem tudja megcsinálni. Hát azért, hogy elolvassa a kézikönyvet, akkor azért talán meg tudja. Úgyhogy ők ilyenre szeretnék megcsinálni a Vistát, hogy a számítógépet anélkül tud használni, hogy okvetlenül tudnod kéne, hogy mi zajlik a háttérben. A clear az ebben az esetben azt jelenti, hogy egy teljesen letisztult kezelőfelületet szeretnének adni, amit mindenféleképpen megtalálod benne azt, amit keresel. Tehát ők azt mondják, hogy olyan sok adat halmozódik fel a mai számítógépeken, egyszerűen nem találod meg azt, amire szükséged van benne, és ezekkel az új eszközökkel viszont meg fogod találni. Így van. És én ezt úgy fordíthatom, én nagyon jól tájékozódom a számítógépben, tehát magyarán szóval új keresési technikákat kell tanulnom. Igen, igen. A Connect pedig hát a összekapcsolódás, tehát sokkal egyszerűbb lesz más gépekkel összekapcsolni, vagy együtt dolgozni, például akár hálózatos környezetben, akár egy otthoni hálózatban például megosztani egymás között a fájlokat. Szerintem a Vistával kapcsolatos híreket még majd jövő héten is így van. Folytatjuk, mert úgy látom Balázson, hogy van még, viszont időnk már nincsen. Úgyhogy eltelt az utolsó olyan műsorunk, aminek Modem Idők a címe. Mondjátok még ki azt, hogy Modem Idők most még lehet? Modem Idők, sajnáljuk a Modem Időket. A modemet viszont azért továbbra is szabad használni hát idők így, nélkül. Önmagában, igen. Most mi használjuk is otthon, mert elment az internet, az ADS-e, úgyhogy elővettük a jó öreg modemet, amit azért sem dobtuk ki. Hát eddig tartott a Modem Idők, jövő héttől Netidők címmel jelentkezünk továbbra is itt a Petőfi Rádióban. Most még a modemidők.hu címen, jövő héttől a netidők.hu címen találhatják a honlapunkat. A legutóbbi felvételeinket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők asztal társaságát hallották. Viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.